إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم بنفسي أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته إنه قد فاز المتقون إخوة في الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الدين عند الله الإسلام ويقول أيضا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد دوغزاغون وفي الإسلام الله سبحانه وتعالى أنا سيما كتب كتاب شاكك كتكو القرآن الكريم أنا سيما إن الدين عند الله الإسلام حقيقة دين يحق بل يا الله سبحانه وتعالى يوم الإسلام قد كان يجين الله سبحانه وتعالى كثيما ومن يبتغي غير الإسلام دينا نمن يكتفوت كنيوم نو الإسلام دين يجين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين حيث قبليوا قمته يدنيه ناي أخيرا تكون ميونغون موينيك بتخسار آية هذه تلزو سوما يدل على وجوب الدخول في الإسلام آية هذه تنجليش جوية واجب وكوينجية كتو الإسلام يجب anayetaka kufanikiwa katika maisha ya akhera kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuepushwa na moto basi lazima aingie katika Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu dini nyingine kinyume na Uislamu haitokubaliwa. Dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Kwa hiyo yeyote ambaye atatengeneza mfumo wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfumo huo lakini ni kinyume na mfumo wa Uislamu waliokuja na mitume alayhi msalatu wassalam hauwezi kukubaliwa mfumo huo au utaratibu huo, haiwezi kukubaliwa dini hiyo. Kwa yeyote ambaye anataka mafanikio ya hakika baada ya maisha haya ya dunia basi lazima aingie katika Uislamu. Na hadithi tuliyoisoma, hadithi ya mama Aisha aliyopokea Imam Muslim katika sahihi yake, man amila amalan, yoyote atakayefanya amal yoyote ya kheri, laisa alayhi amruna, hakuna mafundisho yetu, hakuna mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fahuwa raddu, amali hiyo atarudishwa, itarudishwa, bimaana atarudishiwa mtendaji wake, Allah subhanahu wa ta'ala hatoikubali. Hadithi hii yadullu ala wujubi mutabaati rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi islam. Hadithi hii inajulisha juu ya wajibu wa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika Uislamu. Kwa maana hiyo, yeyote ambaye anataka kufanikiwa katika maisha yake ya dunia na maisha ya akhera ya milele kwa milele, lazima awajibike kwa wajibati hizi mbili, au kwa wajibu hizi mbili, lazima atekeleze hizi wajibu mbili, lazima aingie katika Uislamu kwa sababu dini nyingine haitokubaliwa kinyume na Uislamu, na lazima katika huo Uislamu atakaoingia lazima amfuate Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu matendo katika Uislamu kinyume na mafundisho ya Mtume hayakubaliwi. Kwa hiyo tunafahamu kwa maneno haya, wale ambao wataingia katika Uislamu lakini wakaacha wajibu wa pili, wasimithilishe Uislamu wao, matendo yao ndani ya Uislamu wasimithilishe na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi wajue khasara bado hawajaepukana nayo, kwa sababu matendo hayo hayatokubaliwa na kuingia peponi sababu yake ni amali njema, kuepushwa na moto sababu yake ni amali njema. Hata ikiwa amali njema hizo hazitokubaliwa, maana yake kuingia peponi kwa mtu huyo itakuwa kuepukana na adhabu mtu huyo hakutowezekana, maadamu matendo yake ya kheri hayajakubaliwa. Kwa hiyo lazima Muislamu ajue anawajibika na hizi wajibu mbili, anawajibika kuingia katika Uislamu. Walillahi alhamd, jambo hili Waislamu wengi kama si wote wanalikubali na kulitakiri, kwamba yeyote ambaye si Muislamu hawezi kufanikiwa akhera na atakula hatara. Lakini hii nukta ya pili, kwamba huyu Muislamu ili anufaike na huu Uislamu ambao yeye yuko nao, lazima amfuate Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika Uislamu wake. Hili ni wachache wanaolifahamu katika Uislamu, na katika hao wachache wanaolifahamu hili wanaofanyia kazi ni wachache tena, yaani wanaotekeleza. Kuna ambao wanafahamu juu ya uchache, si wote wanafanyia kazi. Mtu anafahamu lakini yuko mbali yeye Uislamu wake, matendo yake ndani ya Uislamu yako mbali na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo utakuta kuna uchache wa wenye kulifahamu hili, kadhalika kuna uchache kwa wale wenye kulitekeleza. Wakadhani maadamu umeshakuwa Muislamu umemaliza, wakasahau kwamba utakapokuwa Muislamu unawajibika kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika Uislamu wako. Kwa hiyo hii nukta ya kwanza ya watu kuwajibika na kulazimika kwa ajili ya mafanikio yao ya akhera, lazima wawe Waislamu. Hili walillahi alhamdu linafahamika kwa wengi au wote katika Waislamu. Muislamu hata yeye anaamini hivyo, kwamba hakuna mafanikio ikiwa mtu atakuwa si Muislamu. Hili walillahi alhamdu, tunamshukuru Allah. Lakini hili la pili, katika Uislamu ili ufanikiwe lazima umfuate Mtume, hili ni wachache. Na katika hao wachache wanaolijua, wenye kulifanyia kazi wachache zaidi. Kwa hiyo hii nukta ya pili sisi ndio tutaizungumzia katika hotuba yetu, kwa sababu ni jambo ambalo halifahamiki na wanaolifahamu ni wachache wanaolifanyia kazi. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi tukawa ni katika Waislamu. afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbi. Ama yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekunjua kifua chake akaukubali Uislamu, huyo yuko katika nuru inayotoka kwa Mola wake. Walillahi alhamdu, nuru hiyo sisi tumeipata tukawa ni Waislamu. Sasa tumetekeleza wajibu mmoja, lakini kuna wapili. Je, huu Uislamu ambao Allah ametuneemesha tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu wetu? Hii ni nukta ya pili muhimu, kwa sababu wengi hawaifahamu. Sasa huu ndio upande ambao sisi tutauzungumzia, ambao haufahamiki kwa wengi katika Waislamu, na kila mmoja atakuwa shahidi katika hili. Kwa hiyo hili ndio linapata tafsiri adilla kuonesha kwamba ni jambo la wajibu katika Uislamu wako, unalazimika utake usitake umfuate Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama unataka mafanikio ya hakika. Katika hili tutatoa baadhi ya adilla katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalili ya kwanza inayoonesha kwamba ni lazima kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu huu tuliokuwa nao ni kitendo cha kutokubaliwa amali njema isipokuwa ziafikiane na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni dalili ya wazi kuonesha kwamba kumfuata Mtume katika Uislamu ni lazima, kwa sababu matendo hayakubaliki kinyume na mafundisho yake, kinyume na kumfuata yeye. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an akielezea ujira watakaoupata watu kwa amali njema wanazozitenda katika Uislamu, ametaja sharti mbili: ikhlas katika nyoyo, kufanya lillah, kadhalika kumfuata Mtume katika amali. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, bala, sivyo wanavyodai mayahudi na manasara. Ujira akhira, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa mtu huyu afuataye, man aslama wajhahu lillah, yule ambaye atatakasa matendo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huna ikhlas, kutakasa amali kwa Allah ni kufanya amali kwa kumkusudia Allah, ikhlas. Lakini hakusema ikhlas peke yake ana ujira mtu huyo, la, akasema wa huwa, harfu al-asl tena ni wawu ya hali, wa huwa muhsin, hali ya kuwa yeye katika hiyo amali anayomtakasia Allah anafanya kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hizi sharti mbili, Allah anasema falahu ajruhu inda rabbi, ana yeye ujira wake mbele ya Mola wake. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, hawatokuwa na hofu watu wa sampuli hii na wala hawatohuzunika. Mafanikio ya hakika. Kwa hiyo amali haikubaliwi pasi na ikhlas na mutaba. Hivi ndivyo walivyoitafsiri aya hii al-mufassirun minhum Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu min ahli al-ilm fi at-tafsir. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake maarufu Madariju Salikin akizungumzia mambo haya mawili ambayo kwayo amali ya kheri atakayoitenda Muislamu itakubaliwa, akasema yanqatimu an-nasu binisbati lil-ikhlas wal-mutaba'a ila arba'ati aqsam, wanagawanyika watu kwa mujibu wa ikhlasi katika matendo na kumfuata Mtume katika amal, watu wote wanagawanyika katika makundi manne. Akasema alqismu alawwal, kundi la kwanza, jama'u baina alikhlasi walmutaba'a, ni wale ambao wamekusanya baina ya ikhlas katika ibada na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo ibada, na hawa ndio wametimiza zile sharti mbili tulizozisoma katika aya. ambao hawa wana ujira kwa matendo yao. Akasema al-qismu thani, kundi la pili, man la ikhlas lahu wala mutaba, ni wale ambao hawana ikhlas katika amal na wala hawafani kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hawa matendo yao hayakubaliki. Mtu anafanya amali hamkusudii Allah, hana ikhlas, anakusudia watu wamuone au sifa kwa watu, imma riyaan au sum'a, sum'atan. Kadhalika anafanya amali hiyo haina mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo amali anafanya li ghairi Allah, na anafanya amali ya bid'a. Hili ni kundi la pili. Wameacha ikhlas na wameacha mutaba katika amali wanazozitenda katika Uislamu wao. Na kundi hili ni lenye kuangamia, kwa sababu hakuna amali itakayokubalika nje ya ikhlas na mutaba. Al-qismu thalith, kundi la tatu, akataja man huwa mukhlisun fi amali walakinahu ala ghairi mutaba'ati al-amr, ni yule ambaye ana ikhlas katika amali, anafanya lillah, lakini amali hiyo anaifanya haina mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amali ya bid'ah, anafanya kwa ikhlas lakini amali haina maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hawa matendo yao hayakubaliki. Hakubaliki matendo kinyume na mafundisho. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, ikhlasi peke yake haitoshi kufanya amali ikubaliwe, kwa sababu hata manaswara Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea walipozusha utawa kutooa wale wanaowaita kwamba watumishi wa bwana hawaoi na wanawake wao hawaolewi, utawa, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia jambo hili kwa manafaa alieleza kwamba walilizusha kwa ikhlas, lakini ikhlas peke yake haijatosha kusahihisha jambo hili likawa ni jema wakastahili ujira, kwa sababu ni uzushi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema warahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillah. Allah anathibitisha kwamba walilizusha kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikhlasi peke yake haitoshi, inahitajika sunna, mafundisho ya Mtume aliyetumwa katika zama hizo. Namna gani amefundisha ibada hiyo? Kama je ipo, ameifundisha na ameifundisha katika sura ipi, katika kaifia gani, na wewe umetekeleza katika kaifia? Kwa inawezekana ikawa aslan haiko, ambayo hii inaitwa bid'atun asliya, na inawezekana asili yake ni ibada, lakini utekelezaji wako ukazusha utekelezaji wa kaifia nyingine kinyume na mafundisho, hiyo inaitwa bid'atun idhafiyya. Kwa hiyo kundi la pili ni wale ambao wana ikhlas katika amali, lakini amali zenyewe ni za bid'ah, kwa hiyo amali haikubaliki. Al-qismu ar-rabi'u, kundi la nne, man huwa ala mutaba'ati al-amr, ni yule ambaye anafanya amali ya kisheria kabisa iliyothibiti kisheria, lakini anafanya amali hiyo li ghairi Allah, kwa asiyekuwa Allah, hafanyi kwa ikhlas. Anafanya amali ya kisheria iliyothibiti katika kitabu na sunna, lakini anafanya hafedi kwa ikhlas, anafanya li ghairi Allah, naye anapata hasara katika amali zake au amali yake, kwa sababu amali ambayo imetendwa pasi na ikhlas haikubaliwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithul qudsi, ana aghana ash-shuraka'i 'ani ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, mimi ni mkwasi niliyetosheka na washirika, nimeepukana na shirki, yeyote atakayefanya amali akanishirikisha mimi katika amali na mwingine asiyekuwa mimi, ninaiacha hiyo amali na huyo mshirika wake, kwa sababu Allah haitaji mshirika. Kwa hiyo jambo la kwanza linaloonesha kwamba kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika huu Uislamu ni jambo la lazima, ni kile kitendo cha kuwa amali haikubaliki kinyume na mafundisho na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo amali. Hii ni dalili ya kwanza inayoonyesha ni lazima katika huu Uislamu wako kufuata mwenendo wa sawa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalili ya pili ni kitendo cha kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajaacha chochote katika mambo ya dini isipokuwa ametufundisha cha kheri na cha shari ametutahadharisha. Kwa hiyo lazima umfuate yeye ili ujue la kheri lipi utende na la shari lipi uliepuke. Hakuna jambo la dini lolote ambalo litatusababishia sisi kuwa karibu na pepo na kuwa mbali na moto katika khairat isipokuwa Mtume ametuamrisha kwazo, na hakuna ambacho kitatuweka sisi karibu na moto na kitatuweka mbali na pepo isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwisha tubainishia na kututahadharisha. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, hadithi ameipokea Ibn Abi Shayba katika Al-Musannaf, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema: ayyuhan nas, enyi watu, innahu laysa min shay'in, hakika mambo yalivyo hakuna chochote, yuqarribukum min aljanna, kitakachokukurubisheni nyinyi na pepo, wa yub'idukum min an-nar, na kitakuwekeni mbali na moto, illa qad amartukum bihi, isipokuwa nimekuamrisheni, walaysa shay'un, na hakuna chochote, yuqarribukum min an-nar, kitakachokukurubisheni nyinyi na moto, wa yub'idukum min aljanna, na kitakuwekeni mbali na pepo, illa qad na haitukum anhu, isipokuwa nimekukatazeni. Sasa ikiwa lolote la kutupelekea sisi katika pepo Mtume ametufundisha, na lolote la kutuweka mbali na pepo na tukawa karibu na moto Mtume ametutahadharisha, kumfata huyu ambaye ana haya itakuwa ni khiari? Haiwezi ikawa khiari, ni lazima apatwe, kwa sababu lolote la pepo yeye amekwisha tuelekeza. Kwa hiyo lazima umfuate yeye ili uyajue yapi ya kukupeleka peponi. Unaweza ukajitungia wewe mwenyewe ukaliona hili ni la kunipeleka peponi, kumbe likawa hilo ni la kukupeleka motoni, kwa sababu aliyepewa dhamana hiyo ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuifundisha hii dini, na wengine wote wanachukua kwake. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Dukuzanguni wa Kiislam, dalili zinazoonesha kwamba kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu ni jambo la lazima. Baada ya mtu kuingia katika Uislamu akawa Muislamu, anawajibika katika Uislamu wake kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ulazima na wala si kwa khiari. Dalili ya mwisho kwa munasaba huu ni hadith aliyopokea al-Imamu an-Nasa'i, hadith ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa anhuma. Ana hadithia Jabir ibn Abdullah kuhusiana na tukio ambalo lilimtokea Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab siku moja alikuwa na karatasi ya Taurat, yani karatasi ambayo imeandikwa Taurati, akiwa ameishika mkononi mwake, akakutana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamkemea Umar kwa jambo hilile, yani yeye kushughulika na Taurat hali ya kuwa Qur'ani inashuka na Qur'ani ni yenye kufuta vitabu vyote vilivyotangulia kabla yake. Kwa hiyo akamkemea kitendo kile, kisha akamwambia maneno yafuatayo: lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wataratumuni dalaltu, lau Nabii Musa angekuwa hai nyinyi mkamfuata Musa mkaniacha mimi mngepotea. Maneno haya unafahamu vipi au yanafahamika vipi? Anaambiwa Umar, lau Musa alayhi salam nabii wa Allah, tena si nabii tu, rasul, na si rasul tu, bali ni katika ulul azmi, wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tastaajil lahum. Katika ulul azmi Musa alayhi salam, mtume anasema lau angekuwa hai mkamfuata yeye, mimi mkaniacha mngepotea. Sasa Musa hayuko, itakuwa khiari kumfuata mtume? Lau Musa angekuwepo na mkamfuata, na yeye ni nabii na ni mtume na ni katika ulul azmi, basi tungepotea. Lau tungemwacha mtume Muhammad tukamfuata Musa, kiu ni mtume, ana kitabu Taurat, kuonesha kwamba kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam si jambo la khiari. Katika riwaya nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Omar, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Lau Musa angekuwa hai zama hizi zama zangu, asingekuwa na nafasi isipokuwa kunifuata mimi. Haya, mtume wa Allah lau angekuwa katika huu umma angelazimika na yeye kumfuata mtume, wala asingebaki kwamba mimi na mimi ni mtume. La, anamwambia lau kana Musa hayya, lau Musa angekuwa hai, ma wasi'ahu illa ittiba'i, isingemwea yeye nafasi isipokuwa kunipata. Maana yake asingekuwa na budi isipokuwa kunifuata mimi. Haya, asiyekuwa Musa ana hiari kumfuata mtume? Waislamu tuseme lillah, asiyekuwa nabii ana hiari katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyakuwa yeye amezaliwa katika umma huu? Hii ni dalili ya wazi kwamba ni lazima katika Uislamu wetu kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wa Kiislamu, dalili ziko nyingi, lakini tutosheke na haya ambayo tumeyaeleza. Lengo na maksad ni Muislamu azinduke na aone kama anavulazimika kuwa Muislamu ili afanikiwe akhera. Dini kinyume na Uislamu haikubariki, basi vile vile anawajibika katika Uislamu wake kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu matendo nje ya mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam hayakubariki. Sawa sawa katika mambo ya itikadi, mambo ya imani, kadhalika katika matendo al-a'mal al-amaliya, kadhalika katika muamalat, matendo yote ya dini basi ni kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu taratibu za ibada zenu, ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Hizi zote zinaonesha kwamba dini, ibadat, mambo ya dini, itikad yanachukuliwa kwake. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi tuwe minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe ni wenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu wetu, katika itikadi zetu, katika matendo yetu na miamala yetu, na yote katika yale yanayofungamana na dini tuwe ni wenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.